الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلنا إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا أولئك في ضلال بعيد. ألف لام را الله أعلم بمراده بذلك. اس کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں. کتاب انزلنا الیک, یہ کتاب ہے اتارا ہے ہم نے اس کو آپ پر. لتخرج الناس من الظلمات, تاکہ نکالیں آپ سب لوگوں کو من الظلمات اندھیروں سے, الی النور روشنی کی طرف, باذن ربہم ان کے رب کے حکم سے, الى صراط العزیز الحمید اس زبردست خوبیوں والوں کی راہ کی طرف, اس زبردست خوبیوں والے کے راہ کی طرف. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو ایسا اللہ ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وویل للکافرین, اور بڑی تباہی ہلاکت ہے کافروں کے لیے, من عذاب شدید سخت عذاب سے. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا, وہ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو, الآخرہ آخرت کے مقابلہ میں, ویصدون عن سبیل اللہ, اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے, ویبغون عوجا, اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجی کو, اس میں عیب کو. اولئک فی ضلال مبین, اولئک فی ضلال بعید, یہ لوگ بڑی دور کی گمرائی میں ہیں. سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. محترم حضرات, یہ آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں. آج کیونکہ میں کچھ بیمار بھی ہوں, کمزور بھی ہوں, مختصر سا بیان ہوگا. اللہ پاک اس بیان کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے, ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے. اصل تو مقصد عمل ہے. آدمی عمل کی نیت سے سنتا ہے تو قرآن پاک کا سننا بھی عبادت, اور پھر اس پہ عمل کرنا تو بہت بڑی عبادت ہے. یہ سورہ ابراہیم ہے. اس کا پہلی سورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلی سورت میں قصر العلم الغیب فی ذات اللہ کا بیان تھا کہ اللہ کے بغیر کوئی غیب دان نہیں, اور قصر التصرف فی ذات اللہ, قصر الندا فی ذات اللہ, اس کا بیان تھا کہ متصرف الامور بھی اللہ کی ذات ہے, کائنات میں اللہ کا حکم چلتا ہے, اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا, دینے والے بھی وہ خود ہی ہیں, لینے والے بھی خود ہیں, موت و حیات کے مالک بھی وہی ہیں, بیماروں کو شفا بھی وہی دیتے ہیں, بیماریاں وہی بھیجتے ہیں, روزی کی وسعت اور تنگی بھی انہی کے قبضہ میں ہے. تو یہ سمجھایا کہ کائنات میں متصرف الامور بھی اللہ کی ذات ہے, اور اللہ ہی کو پکارنا یہ حق ہے. لہو دعوت الحق, اللہ ہی کو پکارنا مصیبتوں میں, یہ پکار تو حق ہے اور سچی ہے. اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارنا, جیسا کہ مشرکین جب مصیبتوں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کو پکارتے ہیں, تو وہ پکار باطل ہے, خدا کا پکارنا یہ حق ہے. اور پھر سورہ رات میں یہ بھی سمجھایا تھا، حق اور باطل کی مثال دے کے سمجھایا تھا کہ حق کی مثال یوں سمجھیں جیسے کہ روشنی ہے، دین ایک نور ہے، ایک روشن ہے، اور کفر شرک ظلمت ہے، یہ تاریکیاں اندھیرا ہے. جس طرح اندھیرا اور نور آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح دین حق اور کفر یہ بھی ایک نہیں ہو سکتے. دین حق نور ہے، روشنی ہے، اور کفر شرک گناہ جو ہیں یہ تاریکی ہیں، یہ اندھیرے ہیں. مثال دے کہ اللہ نے سمجھایا تھا پچھلی سورت میں کہ ان کی مثال یوں سمجھیں جیسا کہ اندھیرا اور نور ہے. فرمایا جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح دین حق اور کفر اور شرک یہ بھی ایک نہیں ہو سکتے. اور پھر ماننے والے نہ ماننے والے، جن لوگوں کا خدا کے قرآن پہ ایمان ہے، جناب محمد الرسول وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر مان کر کے ان کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کی بھی مثال بتلائی تھی. فرمایا کہ ماننے والے ایسے سمجھیں جیسا کہ بصیر ہیں، آنکھوں والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا جو شخص قرآن پاک کو جانتا ہے، یہ برحق ہے، اللہ کا کلام ہے، اور پھر یہ مانتا ہے، اس کی مثال تو یوں سمجھیں جیسا کہ آنکھوں والا ہے، بصارت والا ہے. اور جو نہیں مانتا اس کی مثال اندھے جیسی ہے. کیا آنکھوں والا اور اندھا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو ماننے والے اور منکر یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. تو اصل یہ ہے کہ پچھلی سورت میں یہ چند ایک مضامین بیان فرمائے تھے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کو بھی ثابت کیا تھا کہ جتنے نبی دنیا میں ہم نے بھیجے، رسول بھیجے ہیں، سب انسان تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، بیوی بچوں والے تھے، ہم نے ان کو بیویاں بھی دی تھیں، بچے بھی دیے تھے. مشرقین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک یہ بھی تان کرتے تھے کہ یہ عجیب پیغمبر ہیں کہ ان کی بیویاں ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، بیویوں والے ہیں، بچوں والے، رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے یہ سمجھایا کہ ان سے پہلے جتنے رسول ہوئے ہیں ہم نے ان کو بیویاں بھی دی تھیں، اولاد بھی دی تھی، بچے بھی دیے تھے. یہ بیویاں بچوں والے ہونے نبوت کے منافی نہیں ہے. دنیا میں انسان رہتے ہیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے، سمجھانے کے لیے ہم نے انسانوں میں سے نبی بھیجے ہیں. پہلے نبی اور رسول کو آسمان کے فرشتے نہیں تھے، تاکہ یہ آسمان کے فرشتے ہوتے ہیں. مشرکین کا یہ شبہ جو تھا اس کا جواب دیا. اور قرآن پاک کی حقانیت کو بتلایا کہ قرآن اللہ کا برحق کلام ہے، اور بڑی عظمت شان والا یہ کلام ہے اللہ کا قرآن. یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں سورہ بدرنی کی ابتدائی آیتیں، ان میں بھی اللہ پاک ایک تو قرآن پاک کی عظمت سمجھاتے ہیں، اس کی عظمت شان کو بتلاتے ہیں، اور دوسرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان مرتبہ، آپ کا نبی ہونا ثابت کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں. اور تیسری بات یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کیوں بھیجا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم نے یہ جو اللہ اپنا آخری کلام بھیجا، قرآن پاک جو ہم نے دیا ہے، تو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تین باتیں بتائیں. اور اس کے بعد پھر یہ بتلاتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے، ان کا انجام بتلایا تھا کہ ان کا انجام کیا ہے. اور پھر کفار مشرکین کی عادتیں بتلائی تھیں کہ کفار مشرکین کے کارنامے کیا ہیں، ان کی عادتیں کیا ہیں. یہ اس لیے بتلائی تھیں تاکہ مسلمان ایسی عادتوں سے بچیں، ان کے کارنامے، ان کی عادتیں بتلائیں. یہ چند ایک باتیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتلاتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ پاک قرآن پاک کی عظمت بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، یہ قرآن پاک ایک کتاب ہے، انزلناہ الیک ہم نے اس کو آپ پہ نازل کی ہے، آپ پہ اتارا ہم نے نازل کی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کیوں آپ پہ ہم نے قرآن پاک نازل کی، آپ کو ہم نے قرآن پاک کیوں دی ہے، تو مقصد بتلاتے ہیں تاکہ آپ سارے انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر کے لائیں، اندھیروں سے نکال کر کے نور کی طرف روشنی کی طرف لے آئیں، بذن ربہم ان کے رب کے حکم سے توفیق سے، اس لیے ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، قرآن پاک اس لیے بھیجا ہے، اس میں ایک تو قرآن پاک کی عظمت شان عظمت مرتبہ بتلایا کہ یہ اتنی شان والی کتاب ہے کہ اس کے بھیجنے والے ہم ہیں، اس کو اتارنے والے بھیجنے والے ہم ہیں، جس کلام کو جس کتاب کو ہم اتاریں اس کی شان مرتبے کا بلا انسان کیا اندازہ لگا سکتا ہے، تو قرآن پاک کی عظمت شان بتلاتے ہوئے سمجھایا کہ انزلنا الیک کتاب انزلنا الیک، یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے اس کو ہم نے اتارا آپ پر، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، ہمارا بھیجا ہوا کلام ہے، اور دوسری بات یہ بتلائی کہ پھر یہ آپ پہ ہم نے نازل کیا ہے، اس کے اٹھانے والے سب سے پہلے مخاطب آپ، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بتلا دیا ہے، یہ کتاب ہم نے آپ پر ہم نے اتاری آپ پر، تو جس پہ اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی اور رسول ہوتا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کو بھی ثابت کر دیا، قرآن پاک کی عظمت کو بھی ثابت کر دیا، اور مقصد بتلاتے ہیں کہ یہ قرآن پاک ہم نے آپ پر کیوں اتارا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ سارے انسانوں کو نکالیں اندھیروں سے، اندھیروں سے نکال کر کے الی النور روشنی ملے آئیں، اس مقصد کے لیے ہم نے قرآن پاک بھیجا ہے، یہ آدمی کو یہ مقصد سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ لتخرج الناس، تاکہ آپ ساری دنیا کے انسانوں کو نکالیں، یہاں الناس فرمایا، الناس کا لفظ ساری دنیا کے انسانوں کو شامل ہے، اس میں امیر ہیں کہ غریب ہیں، مرد ہیں کہ عورتیں ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں کہ مزدور ہیں، اور پھر الناس کا لفظ موجودہ انسانوں کو بھی شامل ہے، آنے والے قیامت تک آنے والے انسانوں کو شامل ہے، سب کو شامل ہے، اس میں گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عموم بعثت کو بتلا دیا ہے کہ آپ کی نبوت سارے انسانوں کو شامل ہے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی وقت کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی نبوت جو ہے سارے انسانوں ساری مخلوق کے لیے، پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو آتے تھے اپنی قوم کے لیے، صرف وہ قوموں کے نبی تھے، لیکن آپ قوموں کے نبی نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں اور ساری مخلوق کے لیے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی یہ موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں بھی اس کو بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، بلکہ ساری قوموں کے لیے، اور کسی زمانے کے خاص خاص نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ بھی ہیں سب کے لیے آپ کی نبوت، آپ سب کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت الانبیاء بستن، مجھے نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے چھ باتوں میں، اس حدیث میں آپ نے چھ باتیں ذکر کی، علماء فرماتے ہیں کہ صرف چھ ہی باتوں میں نہیں بلکہ بہت سی باتوں میں آپ کو سارے نبیوں کی فضیلت دی گئی ہے، لیکن اس موقع پہ آپ نے چھ باتیں ذکر کی. وہ چھ باتیں کون سی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اوتی تو جواب مل کالے, مجھے اللہ نے جامع کلمات دے کے بھیجا ہے. میرے الفاظ تو تھوڑے ہوتے ہیں لیکن معنی مطالب اس میں بہت زیادہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اگر آپ دیکھیں گے تو وہ الفاظ تھوڑے ہیں لیکن اس میں معنی مطالب کا سمندر سمجھے. جیسا کہتے ہیں نا کہ سمندر کود میں بند کر دینا, یوں سمجھے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مشہور قصہ ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل, آپ نے نام تو سنے ہوں گے کہ چار مذاہب ہوئے ہیں اور چاروں امام بڑی شان والے ہوئے ہیں, بڑی عظمت مرتبے والے ہوئے ہیں, چاروں مذہب پر حق, جن میں حنفی ہے, شافعی ہے, مالکی ہے, حنبلی ہے, یہ چاروں مذہب پر حق اہل سنت کے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے امام ہوئے ہیں. امام مالک, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں ہوئے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. جس دن ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے اس دن امام شافعی صاحب کی پیدائش ہوئی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے نیچے سے گزارا گیا بطور برکت, ابو حنیفہ رحم اللہ کی چارپائی کے نیچے سے. امام احمد بن حنبل جو ہیں امام شافعی صاحب کے شاگرد ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قریشی ہیں خاندان کے لحاظ سے, یہ بڑی شان والے ہیں. ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے یہاں مہمان بن کر کے گئے. مہمان بن کر کے گئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ ان کی تھوڑی سی زمین تھی, اس زمین میں خود کاشت کرتے تھے اور اسی کے غلے وغیرہ سے اپنا گزرے اوقات کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب تقویٰ تھا. یہ سارے حضرات تقوے میں بہت بڑے ہوئے تھے. جب یہ ان کے یہاں مہمان بن کر کے گئے, کھانے کا وقت ہوا, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی بچی تھی, چھوٹی, تو اپنی بچی کو بھی ساتھ لائے تاکہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں اور بزرگوں کی نظریں پڑیں بچوں پر, ان سے ادب سیکھیں. اس لیے کہ اللہ والوں کی نظر جو ہوتی ہے یہ کیمیا ہوتی ہے, وہ معمولی نہیں ہوتی, اکسیر ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں خود بھی بیٹھے, چھوٹی بچی کو بھی ساتھ لائے, اور بزرگوں کی اولاد بھی سمجھدار ہوتی ہے, بزرگوں کے اثرات ہوتے ہیں. بچی چھوٹی تھی لیکن دانا تھی, سمجھدار تھی. وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اعمال اس نے دیکھنا شروع کر دیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بچی کے سامنے ان بڑی بڑے فضائل بیان کیے کہ اس وقت یہ مجتہد ہیں اور میرے استادوں میں سے ہیں. پہلے یہ سمجھے کہ امام احمد بن حنبل کس مرتبے کے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ بھی تھے, محدث بھی تھے, مفسر بھی تھے, بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حجہ تھے. یہ حجہ تھے. محدثین کی اصطلاح میں ایک حافظ الحدیث ہوتا ہے, ایک حاکم ہوتا ہے, ایک حجہ ہوتا ہے. حافظ الحدیث اس محدث کو کہتے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لاکھ حدیثیں بمائے سند کے یاد ہوں. ایک لاکھ حدیثیں کو آسان بات نہیں ہے, وہ حافظ الحدیث ہوتا ہے. جیسے امام بخاری, امام ترمذی, امام مسلم, سب حافظ الحدیث ہوئے ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی, یہ سارے حافظ ہوئے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک لاکھ نہیں بلکہ کئی لاکھ حدیثیں یاد تھیں بمائے سند کے. حاکم وہ ہوتا ہے محدثین کی صلاح میں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تین لاکھ حدیثیں بمائے سند کے یاد ہوں, اس کو حاکم کہتے ہیں. اور حجہ وہ ہوتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ارشادات بمائے سند کے یاد ہوں, وہ ہوتا ہے حجہ. امام احمد بن حنبل اس درجے کے, اس مرتبے کے آدمی تھے. امام شافعی ان کے استاد تھے, بتا سمجھ لیں. خیر, جب مہمان بن کے گئے ان کی بچی بھی ان کی صحبت میں بیٹھی، وہ دیکھتی رہی میرے ابا جی کے استاد ہیں، اور نہایت ہی معزز مہمان. کھانے کا جب وقت ہوا تو وہ بچی کھانا لے کر کے آئی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے لیے، تو بچی بھی دیکھتی رہی، پانی شانی لے آئی، وہ دیکھتی رہی، دیکھا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کھانا بھی خوب کھایا، کر نماز عشاء پڑھی گئی. اس کے بعد چونکہ یہ حضرات تہجد کے عادی ہوتے ہیں، تہجد کا وقت ہوا تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ خود بھی اٹھے، ان کی وہ معصوم بچی بھی اٹھی، تہجد پڑھا انہوں نے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ آرام فرما رہے تھے کمرے میں، تو دیکھا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ نہیں اٹھے. صبح جب آذان ہوئی تو صبح کی نماز جماعت سے پڑھی، عشاء بھی جماعت سے، صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھی. اس کے بعد خیر جب رخصت ہونے لگے، اس بچی نے امام احمد بن حنبل اپنے ابا جی سے پوچھا کہ آپ کے یہ استاد ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے اس وقت کے مجتہد ہیں، لیکن مجھے ان کی تین باتیں سمجھ نہیں آئیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کھانا بھی خوب کھایا، حالانکہ بزرگ تو کھانا تھوڑا کھاتے ہیں، کہ کھانا بھی زیادہ کھایا، یہ بھی بزرگی کے خلاف. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے تہجد کی نماز پڑھی، آپ نے بھی اور مجھے بھی اللہ نے ساتھ توفیق دی، حالانکہ چھوٹی بچی تھی بیچاری، نابالغ، بہت چھوٹی بچی، مراق بھی نہیں تھی، پانچ سال کی بچی کیا عمر ہے. انہوں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، حالانکہ بزرگ تہجد بھی پڑھتے ہیں. تیسری بات سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے صبح کی نماز بے وضو پڑھی ہے، صبح انہوں نے وضو نہیں کیا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بچی کو کہا تھا نا رات کو، بھئی لوٹا پانی کا بھی ان کے پاس رکھ دینا ہے بھر کے. بزرگ اپنی اولاد کو خدمت میں لگاتے ہیں کہ بزرگوں کی خدمت کرنا، اس لیے کہ خدمت ہی سب کچھ ملتا ہے. وہ اس نے دیکھا کہ لوٹا اسی طرح بھرا رہا، اور صبح کی نماز انہوں نے جماعت سے پڑھ لی. اس نے اپنے ابا جی سے پوچھا کہ یہ تین باتیں مجھے سمجھنی ہیں، ایک تو کھانا انہوں نے زیادہ کھایا، اور دوسرا یہ ہے تہجد نہیں پڑھی، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ صبح کی نماز بغیر وضو کے پڑھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ انہیں سے جا کے پوچھیے، یہ تینوں باتیں انہیں سے پوچھیے. خیر بچی آدر خدمت ہوئی، اس نے پوچھا تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کھانا اس لیے کھایا ہے کہ تیرے ابا جی کی روزی حلال کی ہے، یہ حلال کا کھانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلال کی روزی سے نور پیدا ہوتا ہے دل، میں نے اس لیے زیادہ کھایا ہے تاکہ زیادہ نور پیدا ہو، حلال کی روزی ہے، اس میں کسی قسم کے شبہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے میں نے زیادہ کھایا. راہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے، آپ کے ابا جی نے تہجد پڑھی، میں نے تہجد نہیں پڑھی. انہوں نے فرمایا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے جب چارپائی پہ لیٹا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں غور کرنا شروع کر دیا، اس حدیث میں امت کے لیے کتنے مسائل ہیں شریعت کے. تو فرمایا میں ساری رات اسی حدیث میں غور کرتا رہا، سوچتا رہا، یہاں تک کہ میں نے 200 مسئلے سمجھے ہیں اس ایک حدیث سے. 200 مسئلے سمجھے گئے نہیں، 200 مسئلے میں نے ایک حدیث سمجھے. آپ کے ابا جی نے، آپ نے تہجد پڑھی، میں نے تہجد نہیں پڑھی، میں حدیث میں سوچتا رہا. اور یہ امت کے لیے مسائل کا استنباط کرنا، آسانی پیدا کرنا، شریعت کے مسائل نکالنا، یہ تہجد سے افضل ہے، نفلی بات سے افضل ہے، سمجھے کہ نہیں. رہا مسئلہ تیسرا کہ صبح کی نماز کے وضو نہیں کیا گیا. انہوں نے فرمایا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر جب لیٹا تو میں اسی وضو میں تھا، مجھے وضو کی ضرورت پیش نہیں آئی، میں نے شاہ کے وہ صبح کی نماز پڑھی ہے. جب وضو ٹوٹے ہی نہیں تو کرنے کی ضرورت کیا ہو. یہ شان تھی ان حضرات کی. تو اصل یہ ہے کہ امام شافعی صاحب فرماتے ہیں رحم اللہ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں 200 مسئلے سمجھے ہیں. امام محمد رحمت اللہ علیہ جو حنفیہ کے اماموں میں سے ہیں، امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں. خدا کی شان کے جب موت کا وقت آیا, فوت ہوئے, وفات کے بعد خواب میں کسی کو زیارت ہوئی, خواب میں کسی بزرگ کو زیارت ہوئی, کسی نے دیکھا, اس نے پوچھا کہ حضرت سکرات موت تو بڑی مشکل ہوتی ہے, موت کی سختیاں تلخیاں بہت مشکل ہوتی ہیں, تو سکرات موت کا مرحلہ کیسے طے ہوا؟ امام محمد رحمت فرمایا کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ سکرات موت کس وقت آئی ہیں, کیسی آئی ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں چلا, میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں غور کر رہا تھا, سوچ رہا تھا, سوچتے سوچتے یہاں پہنچ گیا, مجھے نہیں پتہ کہ سکرات موت کس وقت آئی ہیں اور کیسے آئی ہیں, مجھے کچھ پتہ نہیں چلا. وہ اتنا ہی تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اس حدیث میں کتنے مسئلے شریعت کے نکلتے ہیں, سوچتے سوچتے یہاں پہنچ گیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبیوں پر چھ باتوں میں فضیلت دی. پہلی یہ ہے کہ اوتی تو جوام القلم, مجھے اللہ نے جامع کلمات دے کے بھیجا, یعنی میرے الفاظ مختصر تھوڑے ہوتے ہیں لیکن مضامین اور معنی زیادہ ہوتے ہیں. اور دوسرا فرمایا ونصر تو بالروب, اللہ نے میری مدد فرمائی روب سے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرا دشمن جو ہے ایک مہینے کی مسافت پر ہو تو اس پہ روب تاری رہتا ہے, اللہ نے روب سے میری مدد فرمائی. مولانا روم رحمت اللہ علیہ بھی اسی کو فرماتے ہیں کہ ہیبت حق کس نہ صاحب دلک, یہ حق تعالی جل شانہ کی طرف سے اولیاء اللہ کو ہیبت ملتی ہے, یہ گودڑی والے کا کمال نہیں, یہ وہاں سے ہیبت ملتی ہے, سمجھے گا نہیں, کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی ان سے آ کے گھبرا جاتے ہیں. ہیبت حق کا نصیب دلک, دو باتیں نصرت بالروب, اور تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا, اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور طہور بنا دی ہے, جہاں بھی نماز کا وقت آئے میرا امتی نماز پڑھ لے نماز ہو جاتی ہے. پہلی قوموں کے لیے پہلے نبیوں کی شریعتوں میں یہ تھا کہ وہ عبادت خانے میں نماز پڑھ سکتے تھے, لیکن میری امت کے لیے اللہ نے روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے, جنگل میں ہے کہ بیابان میں ہے کہ شہر میں ہے کہ بستی میں ہے, اور اگر پانی نہیں مل سکتا اسی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے طہور بنا دی, ایسے تیمم کر لیں. تو تیسری بات یہ فرمائی کہ اس میں اللہ نے مجھے سارے نبیوں فضیلت دی. اور چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی وہ خلت لی الغنائم, اللہ نے غنیمتوں کے مال میرے لیے حلال کر دیے, اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے, جس کو آج کل لوگ دہشت گردی کہتے ہیں, دہشت گردی اور چیز ہے, یہ خود دہشت گرد ہے, جہاد عبادت ہے, جہاد ایک طرف رحمت ہے. پہلی قوموں میں آسمان سے عذاب آیا کرتے تھے اور اس عذاب میں سارے لوگ ختم ہو جاتے تھے, عورتیں بھی بچے بھی بوڑھے بھی سب پہ عذاب آتے تھے, بستیوں کی بستیاں فنا ہو جاتی تھیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی اللہ نے جہاد فرض کیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے جہاد کا حکم دیا, یہ رحمت ہے. اس میں جہاد ان کفار سے کیا جاتا ہے جو سرکش ہوتے ہیں, جو دین کو پھیلنے نہیں دیتے, رکاوٹ کا ذریعہ ہوتے ہیں, جن سے مسلمانوں کی جان عزت آبرو کو خطرہ ہوتا ہے. انہیں ایمان کی دعوت دی جاتی ہے, مان لیں تو ٹھیک ہے, ورنہ جزیہ دے کے رہیں, یہ بھی نہ مانے تو پھر جہاد ہے. ہر کافر کے ساتھ نہیں, ان کفار کے ساتھ ہے. اور پھر جہاد میں جو مال کفار کا ملتا ہے اس کو غنیمت کا مال کہتے ہیں, پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا, وہ غنیمت کا مال اکٹھا کر کے میدان میں رکھتے, آسمان سے آگ آتی اگر جلا جائے تو یہ دلیل ہوتی تھی کہ جہاد اللہ کی بارگاہ مقبول ہو گیا, اگر یہ نہیں تو پھر دلیل ہے کہ جہاد اللہ کی بارگاہ مقبول نہیں ہوا. لیکن اس امت کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے, بلکہ غنیمت کا مال جو ہے غانمین پر, مجاہدین پر اور دوسرے غریب مسکین لوگوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے. چار باتیں ہو گئیں, پانچویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے وہ بوئست الخلق کافہ، وہ بوئست الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کے بھیجا. ال الخلق کافہ، خلق کا لفظ آتا ہے، ال الخلق کافہ، اللہ نے مجھے تمام مخلوق کی طرف، با انسان ہیں، جنات ہیں، جتنے بھی ہیں، قیامت تک آنے والے ہیں، ساری مخلوق کی طرف اللہ نے مجھے نبی رسول بنا کے بھیجا. پانچ باتیں. چھٹی بات یہ، وہ خاتم بین نبیون، اللہ نے میری وجہ سے نبیوں کی آمد کو ختم کر دیا. جن کو نبوت دینی تھی مجھ سے پہلے اللہ نے دے دی ہے، اب میرے بعد کسی نئے آدمی کو اللہ کے ہاں سے نبوت نہیں مل سکتی. اللہ نے نبیوں کی آمد کا سلسلہ مجھ پہ ختم کر دیا، مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا. یہ میری شریعت قرآن پاک جو اللہ نے میرے اوپر نازل کیا، مجھے دیا ہے، یہ آخری شریعت، آخری کتاب ہے، اس کے بعد اور کوئی شریعت نہیں. میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں، میرے بعد قیامت ہی آئے گی اور میری امت آخری امت. اس لیے اس امت پہ آسمان سے ایسا کوئی عذاب نہیں آ سکتا کہ ساری کی ساری امت ختم ہو جائے، یہ بات نہیں ہے. عذاب آئے گا تو کسی بستیوں پہ آئے گا، ایک علاقہ تباہ ہوگا، دوسرے بچ جائیں گے، دوسروں کو بچا کر کے اللہ پاک ان کو سمجھائیں گے کہ دیکھو تم بعد آ جاؤ، اپنے اعمال درست کر لو، ورنہ جیسے یہ تباہ ہو گئے تم پر بھی آ سکتے، تباہی آ سکتی ہے. اے دیکھو زلزلہ آیا رمضان شریف میں، بستیوں کی بستیاں فنا ہو گئیں، برباد ہو گئیں، آبادیاں بربادیوں میں اللہ نے تبدیل کر دی. تو یہ ہمارے سمجھانے کے لیے، عبرت کے لیے، کہ وہاں یہ چیزیں جو آئی ہیں تو تمہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ گناہگار بن گئے ہوں، انہوں نے گناہ کیے ہوں گے، بے حیائی عام ہو گئی ہوگی، سودی کاروبار عام ہو گیا ہوگا، اور اسی طرح رشوتیں عام ہو گئی ہوں گی، اور بھی گناہ عام ہوئے ہوں گے جس کی وجہ کر کے لوگ چھوڑنے کی تیار نہیں ہوئے. جب نہیں ہوئے تو اللہ کی ناراضگی آئی، بستیوں کی بستی اللہ نے ختم کر دی. اگر تم بھی ایسے ہی اعمال کرو گے تو پھر تمہارا علاج بھی یہی ہوگا. اس لیے کہ اللہ پاک ان بستیوں کو الٹ سکتے ہیں، بربادی میں تبدیل کر سکتے ہیں، تمہارے شہروں کو بھی اللہ پاک ایسا کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت. تو اصل یہ ہے کہ ان چیزوں میں عبرت ہوتی ہے دوسرے لوگوں کے لیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان کا مسلمان عبرت حاصل کرنے کی تیار نہیں. وہاں جاتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے اور یہ نہیں سمجھتے کہ آخر ان بستیوں پہ یہ حال کیوں آیا، یہ زلزلے کی وجہ کر کے اللہ نے کیوں ان بستیوں کو الٹ دیا. یہ سمجھنا چاہیے. ان زلزلے والوں میں بھی یہی حال تھا کہ ٹی وی وی سی آر عام ہو گئے تھے، فوش فلمیں عام ہو گئی تھیں، روکنے والے روکتے تھے لیکن ماننے والے تیار نہیں تھے، بے پردگی عام ہو گئی تھی، سودی کاروبار عام ہو گیا تھا، حق نہ حق، جائز نہ جائز کی کوئی امتیاز نہیں رہا. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ پاک نے الٹ دیا. آج یہ بقیہ اگر ملک کے حصے والے اگر یہ بھی یہ اعمال کریں گے تو ہر وقت خطرہ ہے. واصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چھ باتوں میں سارے نبیوں پر فضیلت دی ہے. فرمایا بوئس تن الخلق کے کافہ، مجھے اللہ نے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کے لے جائے. وہ خاتم بین نبیون، مجھ پہ نبیوں کی آمد اللہ نے ختم کر دی، بس آپ اللہ کے آخری پیغمبر. تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کتاب انزل اللہ علیک، یہ قرآن پاک کتاب ہے، انزل اللہ علیک، اس کو ہم نے آپ پر اتارا ہے. اس کی عظمت شان اللہ سمجھاتے ہیں کہ قرآن پاک کی عظمت اس سے سمجھیں کہ اس کے بھیجنے والے کون ہیں، ہم ہیں بھیجنے والے. جس کتاب کے بھیجنے والے اللہ ہوں وہ کتاب بڑی شان والی ہوتی ہے. اور ہم نے کس پر بھیجی ہے؟ الہی کا آپ پہ بھیجی ہے. آپ بھی بڑی شان والے ہیں، شان والی کتاب بڑے شان والے نبی پہ ہم نے بھیجی. اور کیوں بھیجی؟ قرآن پاک بھیجنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی رسول بنا کے بھیجا، مقصد کیا؟ سارے نبیوں کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ مقصد سمجھاتے ہیں. اس سورہ ابراہیم کا مرکزی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نبیوں کو کیوں بھیجا اور ان کو کتابیں شریعتیں ہم نے کیوں دیں، مقصد کیا ہے؟ تو مقصد یہ بتلاتے ہیں، لتخرج الناس من الظلمات الى النور. ہم نے قرآن پاک آپ کو دے کر کے اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ الناس ساری دنیا کے انسانوں کو نکالیں، من الظلمات اندھیروں سے، اندھیروں سے نکال کر کے کدھر لائیں؟ ان النور، ایمان کی روشنی ملے آئیں. کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر کے کدھر لائیں؟ ان النور، روشنی ملائیں. اب ظلمات، ظلمت کی جمع ہے، ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو. اس کو قرآن پاک نے جمع کا صیغہ جمع کر کے ذکر کیا اور نور کو مفرد ذکر کیا. علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر اور شرک کی بھی کئی قسمیں ہیں. شرک کی کئی قسمیں ہیں، کوئی ستاروں کو پوجتے ہیں، کوئی سورج کو پوجتے ہیں، کوئی پتھروں کو پوجتے ہیں، اور کئی لوگ اولیاء اللہ کی قبروں کو پوجتے ہیں. تو شرک کی اور کفر کی کئی قسمیں ہیں. اسی طرح گناہ کے بھی کئی قسمیں ہیں. گناہ کی شراب پینا یہ بھی گناہ ہے، بدکاری کرنا یہ بھی گناہ ہے، سودی کاروبار کرنا، سود کا لین دین کرنا یہ بھی گناہ ہے، رشوت لے کے فیصلے کرنا، رشوت لینا یہ بھی حرام اور گناہ ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی حرام اور یہ بھی گناہ ہے، پردے کے اہتمام نہ کرنا، بے پردگی کرنا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی اندھیرا ہے. یہ ظلمات جمع ذکر کر کے علماء فرماتے ہیں، یہ سمجھا دیا کہ کفر اور شرک کے بھی کئی قسمیں ہیں اور گناہ کے بھی کئی قسمیں ہیں، ایک گناہ نہیں، اور سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ایمان اور ہدایت نور ہے، دین حق ایک ہی چیز ہے، ایمان ایک ہی چیز ہے، ہدایت ایک ہی چیز ہے، اس لیے اس کو مفرد کر کے ذکر کیا. یہ مقصد سمجھایا کہ ہم نے قرآن پاک آپ پہ جو اتارا ہے، نازل کیا ہے، تو کیوں قرآن پاک اتارا ہے؟ اس کے اتارنے کا، بھیجنے کا مقصد فرماتے ہیں، مقصد یہ ہے تاکہ آپ ساری دنیا کے انسانوں کو گناہ اور شرک اور کفر کے اندھیروں سے نکالیں اور نکال کر کے کدھر لے آئیں؟ الی النور، ایمان اور ہدایت کی روشنی ملے آئیں. سبحان اللہ. تو گویا تین باتیں سمجھا دی، ایک قرآن پاک کی عظمت شان بتائی، دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سمجھائی، آپ کی بڑی عظمت والے، بڑے مرتبے والے، کہ ہم نے آپ پر یہ شان والی کتاب نازل کی ہے، اور تیسرا سمجھایا کہ پھر اس کا مقصد بھی بڑا عظیم ہے. قرآن پاک بھیجنے کا مقصد کو معمولی مقصد نہیں، بہت عظیم مقصد ہے. وہ کیا مقصد ہے؟ کہ کفر اور شرک اور گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر کے ساری دنیا کے انسانوں کو ایمان کی روشنی ملے آنا، یہ سارے مقصدوں میں سے سب سے اعلیٰ مقصد ہے. تو کتنی عجیب بات فرما رہے ہیں. قرآن پاک کی عظمت بھی بتلائی کہ بھیجنے والے ہم، اور جس کلام کو ہم بھیجیں اس کی عظمت شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، اور جس پہ ہم بھیجیں وہ شخصیت بھی معمولی شخصیت نہیں، ساری کائنات کی سربراہ. اور پھر مقصد بھی سمجھایا کہ کس مقصد کے لیے بھیجا ہے قرآن پاک، لتخرج الناس، تاکہ آپ ساری دنیا کے انسانوں کو اندھیروں سے نکالیں، کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکالیں، گناہوں کے اندھیروں سے نکالیں، اندھیروں سے نکال کے کدھر لائیں؟ الی النور. فرماتے ہیں دین حق ایمان کے نور میں اس کی روشنی ملے آئیں. یہ لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، مر رہے ہیں بےچارے. بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. اور اس میں یہ بھی سمجھا دیا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو وہ چاہتے ہیں وہی اسی کو ہدایت ملتی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے بغیر ہدایت کوئی نہیں دے سکتا. لیکن آپ ان کو جو کفر شرک گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر کے ایمان کی روشنی میں لائیں گے تو بإذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، رب کا حکم یہ ہے، رب کی توفیق سے، رب کی مدد سے. رب کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، آپ محنت کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. اس لیے کوشش کریں کہ یہ مخلوق جو اندھیروں میں پھنسی ہوئی ہے اور تباہی کے گڑھے میں پھنسی ہوئی ہے، ان کو یہاں سے نکال کر کے ایمان کے نور میں لے آئیں. کیسے عجیب مقصد بتلایا، الی صراط العزیز الحمید. آگے مزید نور کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ نور کیا ہے، اس زبردست خوبیوں والے کا راہ ہے. یعنی یہ نور ایمان جو ہے یہ خدا کا راستہ ہے، خدا کا راستہ نور ہے. الی صراط العزیز الحمید، اس اللہ کی راہ پہ لگائیں جو بڑا زبردست ہے. العزیز بڑا زور والا ہے، بڑا زبردست ہے. الحمید بڑی خوبیوں والا ہے، اللہ کی خوبیاں بھی بے حساب ہیں. اس عزیز اور حمید جو اللہ ہے، اس کے راہ پر ان لوگوں کو لگائیں. اس کے راستے کا نام ہے ایمان کا راستہ، وہی ایمان کا راستہ، وہی ہدایت کا راستہ، وہی نور ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ زبردست خوبیوں والا کون ہے؟ اللہ. فرماتے ہیں وہ اللہ، یہ اللہ ہے جو ہے نبی ترکیب کے لحاظ سے بدل ایسے، وہ زبردست خوبیوں والا جو ساری مخلوق پہ غالب ہے اور بڑی خوبیوں والا ہے، بڑی تعریفوں والا ہے. ساری مخلوق جس کی تعریفیں کر رہی ہے وہ کون ہے؟ اللہ. وہ اللہ ہے. پھر اپنی پہچان مزید کرواتے ہیں، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ ایسا اللہ ہے کہ آسمانوں کی ساری چیزیں بھی اسی کی ہیں، زمین کی چیزیں بھی ساری اسی کی ہیں، سارے آسمان اس کی ملکیت ہے، زمین بھی اسی کی ملکیت ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کا ہے. اس اللہ کے راستے کی طرف اس مخلوق کو لگائیں، یہ مقصد بتلایا قرآن پاک بھیجنے کا. تو ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک بھیجنے کا مقصد کیا ہے. افسوس یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں نے یہ مقصد چھوڑ دیا ہے. آج ناول پڑھنے کے لیے، اخبارات پڑھنے کے لیے مسلمانوں کا فرصت ہے، اور اسی طرح ٹی وی دیکھنے کے لیے اور چیز دیکھنے کے لیے نوجوان مسلمان کے پاس وقت ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے آج مسلمان کے پاس فرصت نہیں. یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. آج بھی جس قوم نے تباہی سے بچ کر کے چین اور سکون جسے چاہیے، جسے آبادی چاہیے، دنیا کی آبادی، آخرت کی آبادی، وہ قرآن پاک کے حکموں پہ عمل کرنے میں ہے. قرآن پاک سیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہوگا تو دنیا کی تباہی بربادی سے بھی بچیں گے، دنیا کی پریشانیوں سے بھی بچیں گے، فتنوں سے بچیں گے، دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی. اور اگر یہ نہیں پھر کوئی قوم جو ہے دنیا میں بھی اللہ کی تباہی سے، پکڑ سے نہیں بچ سکتی، نہ ان کی قبریں آباد ہو سکتی ہیں، نہ آخرت آباد ہو سکتی ہے، جب تک قرآن پاک سے تعلق نہ ہو. اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنا، ان سے جڑنے کا مقصد بھی یہی ہے، ان کی مجلس میں بیٹھو، ان سے اللہ کا پاک نام سیکھ کے اللہ اللہ کرو، اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہو جائے، احکام شریعت پہ عمل آسان ہو جائے اور گناہ چھوڑنے کی ہمت پیدا ہو جائے. یہ مقصد ہے، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. ماز پیری مریدی کوئی مقصد نہیں، لوگوں کو اکٹھا کرنا یہ مقصد نہیں. مقصد یہ ہے کہ دلوں میں جو بیماری ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، یہ ساری خوفناک بیماری ہیں. ریا ہے، کبر ہے. جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بیماریوں کا علاج فرماتے تھے، اولیاء اللہ ان کی نیابت میں بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. تو مقصد یہ ہے اللہ کا پاک نام سیکھ کے اللہ اللہ کریں تاکہ دلوں میں خدا کی محبت پیدا ہو جائے. اور احکام شریعت جو آدمی کو مشکل نظر آتے ہیں ان پہ عمل کی توفیق مل جائے اور گناہ چھوڑنے آسان ہو جائیں، موت کا دھیان پیدا ہو جائے کہ میں نے مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، مسافر ہوں. علاج نہ ہو تو اس وقت تک اخلاص نہیں حاصل ہوتا. جب تک اخلاص حاصل نہیں ہوگا تو عبادت مقبول نہیں ہوتی. شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی عبادت بھی ہو اس کے مقبول ہونے کی تین شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، خلاف سنت عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو. اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں، یہ جو عبادت کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے. اگر نام و نبود ہے اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا وبال. جیسا حدیث میں موجود ہے، خود قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص. اے دنیا کے انسانوں، یہ بات توجہ سے سن لو، یاد کر لو، للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے وہ عبادت ہے جو خالص ہو، اخلاص والی ہو، اس پہ ریاکاری نہ ہو. اس لیے اخلاص حاصل کرنے کے لیے ہر آدمی کو ضرورت ہے. وقت کا بادشاہ ہے تو اسے بھی ضرورت ہے، مزدور ہے اسے ضرورت ہے، مرد ہے، عورت، پڑھا ہوا ان پڑھ. وقت کا علامہ بھی اگر ہے، علامہ زمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق پیدا کرے اور اس کی مجلس میں بیٹھے، اسے اللہ کا پاک نام سیکھ کے اللہ اللہ کرے تاکہ دل کی بیماریوں کا علاج ہو جائے، دل سے تکبر نکلے، اپنی بڑائی نکلے. جب ہماری اپنی بڑائی نکلے گی خدا کی عظمت پھر آئے گی. جب تک ہمارے دلوں میں ہماری اپنی بڑائی ہے، ہم شہرت کے طالب ہیں. کئی مولوی تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب مجمع زیادہ ہو، اور پوچھتے پھرتے ہیں جناب لوگوں نے ہماری تقریر کو پسند کیا نہیں کیا، کیا کچھ ہوا. اگر نعرے بازی ہوں تو بڑے خوش نعرے لگا کے کہتے ہیں جناب یہ مردے بیٹھے ہوئے. اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہے. پائے سننے والے دو ہیں، چار ہیں، ہزار ہیں، جتنے بھی ہیں، اس میں کیا ہے؟ مقصد تو خدا کی رضا. یہ نہیں پوچھیں گے کتنوں نے سنا تھا کتنوں نے نہیں سنا تھا، اس یہ پوچھیں گے مقصد تیرا کیا تھا. تو یہ ہے کہ اخلاص جو ہے یہ ضروری ہے، یہ روح شریعت. جیسا بدن ہے، بدن میں روح نکل جائے، بتاؤ بدن کی کیا حیثیت رہے؟ کوئی حیثیت نہیں رہتی. اس لیے اولیاء اللہ کے ساتھ جڑنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ دل کی بیماریوں کا علاج ہو جائے اور ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، اخلاص والی عبادت نصیب ہو جائے. قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت کے دن جب ہوگا اعمال کا وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی کس کی نمازیں گنے بھائی کتنی ہیں، روزے کتنے ہیں، اس کے صدقات کتنے ہیں، حج کتنے ہیں، عمرے کتنے ہیں، گنتی نہیں ہوگی، وزن ہوگا. اور جس عمل میں اخلاص ہوگا وہ وزنی ہوگا، اخلاص نہیں تو اس کا کوئی وزن نہیں ہے. تو ہر عقل مند آدمی پھر سمجھ سکتا ہے کہ اخلاص حاصل کرنا ضروری ہے. اور اخلاص کہاں سے حاصل ہوگا؟ وہ اللہ والوں کے پاس حاصل ہوگا. اخلاص والوں کے پاس بیٹھیں گے تو اخلاص حاصل ہو جائے گا. اے آدمی نمازیوں کے پاس بیٹھتا ہے تو ایسا نمازی بن جاتا ہے، بن جاتے کہ نہیں؟ اسی طرح آدمی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جو شرعی پردے کے پابند ہیں، ان کے پاس بیٹھو گے تو انشاءاللہ جذبہ پیدا ہو جائے گا. تبلیغ والوں کے ساتھ جب نکلو گے ایک ذوق شوق پیدا ہوگا، نماز پڑھنے کی فکر پیدا ہو جائے گی، گناہ سے بچنے کی فکر پیدا ہو جائے گی. اللہ کے ولیوں سے بھی یہی چیز ہے کہ یہ فکر پیدا ہو لیکن اخلاص بھی پیدا ہو جائے، اخلاص آ جائے. اس میں سارے لوگوں کو ضرورت ہے، پڑھے ہوئے کو بھی، ان پڑھوں کو بھی. اس لیے آپ دیکھ لیں یہ بڑے بڑے علماء جو ہوئے ہیں سب اللہ کے ولی بھی ہوئے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، تبلیغی جماعت کے بانی، انہوں نے بھی اپنے باطن کا تزکیہ کرایا تھا. جب اجتماعات میں جاتے تھے، عوام کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی، اس کے بعد کسی خانقاہ میں جاتے تھے، کچھ دن وہاں خانقاہ میں رہتے تھے اللہ کے ولیوں کے پاس، تاکہ جو قدورت وغیرہ آئی ہے وہ صاف ہو جائے. تو اصل یہ ہے کہ اخلاص، روح شریعت، یہ ساری دین کی چیزیں ہیں. جس طرح باقی چیزیں سیکھنا ضروری ہے، یہ اخلاص کا سیکھنا بھی ضروری ہے. تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کا مقصد سمجھایا کہ ہم نے کیوں بھیجا ہے. مقصد کیا؟ کہ یہ اندھیروں سے نکال کر کے ایمان کی روشنی میں دے آئیں، اور پھر اپنی پہچان کروائی کہ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی ہیں، سب ملکیت اللہ کی، کسی کی ملکیت نہیں. وبائل للکافرین من عذاب شدید، اب فرماتے ہیں جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے، اتنی رحمت والی، برکت والی کتاب کو جس سے دنیا کی آبادی بھی ہے، آخرت کی آبادی بھی ہے، جس کے حکموں پہ عمل کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کی رضا کا ذریعہ یہ قرآن پاک. جو قرآن کو نہیں مانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، فرماتے ہیں ان کافروں کے لیے بہت بڑی تباہی، من عذاب شدید، سخت عذاب سے. اللہ کا سخت عذاب آئے گا، سخت عذاب کی وجہ کر کے یہ تباہ ہوں گے. اور یہ تباہی دنیا میں بھی آ سکتی ہے، آخرت کی تباہی تو یقینی ہے. اس لیے ایمان کی دعوت دیتے ہیں، سب کو ایمان لے آئیں، ایمان کی روشنی میں آ جائیں اور کفر، شرک، گناہوں کے اندھیروں سے نکل آئیں. اور اگر ایمان قبول نہیں کریں گے، کفر پہ جمے رہیں گے، تو پھر آخر تباہی ہوگی، دنیا بھی برباد، آخر برباد ہو جائے گی. اب آگے اللہ پاک کفار کے کارنامے بتلاتے ہیں کہ تباہ ہونے والے کفار جو ہیں ان کی پہچان کیا ہے، پہچان کرواتے ہیں. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا الآخرہ، فرمایا ان کفار کا ایک کام تو یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں. ان کی پہلی عادت یہ ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا ساری فکریں دنیا کے لیے، آخرت کی فکر نہیں. فرمایا وہ کافر جو تباہ ہوں گے، ان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ یستحبون الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرہ، آخرت کے مقابلے میں. حالانکہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ آخرت کی فکر کرے، دنیا کوئی چیز نہیں ہے. تو فرمایا کہ ان کا اوڑھنا بچھونا ساری فکریں دنیا کے لیے ہیں، دولت عام ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، وہ دنیا چاہتے ہیں. ایک تو ان کی پہچان یہ، دوسری وہی صدو عن سبیل اللہ، وہ دنیا کی محبت دسی ہوئی ہے، آخرت کی فکر نہیں، جس کی وجہ کر کے خود بھی گمراہ ہیں. اور پھر یہ ہے کہ دوسروں کو بھی گمراہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں جناب دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کیا ہے، معاذ اللہ. خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی خدا کے دین سے، راستے سے روکتے ہیں. اور تیسری پہچان یہ وہ یبون ہے، وجہ اللہ کے راہ میں، اللہ کے دین میں عیب تلاش کرتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ شریعت میں کوئی نہ کوئی عیب تلاش کریں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں تاکہ لوگ دین اسلام قبول نہ کریں. یہ تین صفتیں بتلائیں کفار کی. آج اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تینوں آپ کو نظر آئیں گے. ایک تو یہ ہے کہ دنیا کو آخرت کا پسند کرتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں، پرواہ نہیں. بعض مسلمان بھی ایسے ہیں، اللہ پاک ان کو سمجھ دے کہ ان کی بھی ساری فکریں دنیا کے لیے ہیں، حالانکہ مسلمان کی یہ صفت نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کے راہ سے روکتے ہیں، خود گمراہ ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ سارے لوگ گمراہی میں پھنسے رہیں، ہدایت کے نور کی طرف نہ آئیں. اور تیسرے یہ ہے کہ وہ خدا کے دین میں عیب تلاش کرتے ہیں، کجی ٹیرا پن تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ شریعت میں، دین حق میں کوئی نہ کوئی عیب نکالیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں. جب شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں تو پھر یہ آدمی دین کیسے قبول کرے گا، یہ تو گمراہ ہی رہے گا. یہ تین چیزیں بتلائیں کفار کی نشانی بتلائیں. آج اگر دیکھیں گے دنیا میں یہی نظر آئے گا، لوگ کوشش کرتے ہیں اسلام کے اندر کوئی عیب نکالو. یہ دیکھ لیں وہ جناب اسلام اس وقت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا. 1400 سال پہلے کا مسئلہ تھا، یہ تھا وہ تھا، اس میں خامیاں نکالنے کی کوشش کریں گے. حالانکہ خدا کا بھیجا ہوا ہے، جیسا اللہ نے بھیجا ہے وہ 1400 سال بعد کبھی علم جانتا ہے، قیامت تک انسانوں کی ضروریات کو جانتا ہے. یہ ان کی پہچان کروائی. اولئک فی ضلال مبین بعید، یہ انجام بتلایا. فرماتے ہیں یہ لوگ گمراہی میں بہت دور جا پڑے ہیں، یہ ایسے گمراہ ہیں گمراہی میں اتنے دور نکل جا چکے ہیں کہ رائے حق سے بہت دور چلے گئے ہیں. جو آدمی گمراہی میں بہت دور آگے نکل جائے ایسے آدمی کا واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ گمراہی میں بہت دور نکل چکے ہیں. اللہ مسلمانوں کو اس سے بچائے. جس آدمی کی عادت بن جائے نا یہ سود لینے کی، باز نہ آئے تو پھر آدمی کو خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید توبہ یہ نہ کریں، اس لیے کہ اس کا مزاج بن گیا سود کا اور رشوت کے مزاج بن گئے. تو اللہ ہی اس کے دل میں ہدایت ڈالے تو ڈالے، ورنہ بظاہر نظر نہیں آتا کہ یہ سودی کاروبار کو چھوڑ دے، رشوت کا لین دین چھوڑ دے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ گمراہی میں بہت دور نکل چکے ہیں، راہب سے بہت دور نکل چکے ہیں، اب اللہ ہی کے قبضے میں ہے. اور اللہ ہدایت اسی کو دیتے ہیں جو ہدایت کا طالب بنے. جس میں تقاضا ہو تو خدا اس کو دے دیتے ہیں، تقاضا نہ ہو تو اللہ کسی کو نہیں دیتے. تو اصل یہ ہے کہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں جس میں قرآن پاک کی عظمت بھی بتلائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بھی بتلائی، اور بھیجنے کا مقصد بھی سمجھا دیا. اللہ ہمیں یہ باتیں یاد رکھنے کی عمل کرنے کی توفیق دے. ہمارے اللہ